السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ابن القيم رحمه الله جنة أفران يعني أن أحسن وأن يخن يول حقن دير كي o iki vaxt arasında olan vaxtı islah etməklə olur. İki vaxt arasında olan vaxt, yəni insanın hazırki vaxtı və eyni zamanda keçmiş və gələcək vaxt. Dünən, sabah və bir də bugün. Və deyir, insan dünəni və yaxud da keçmiş günlərini və keçmişdə olan günahlarını necə islah edir? Tövbə ilə. Tövbənin də əsası nədir? Qəlb əməlləri, peşmançılıqdır. Yəni, burada yəni, heç bir yəni, məşəqqə, çətinlik yoxdur. Yəni, insan bədən üzvləri ilə nəsə işləsin, yoxdur. Sadəcə qəlb əməlidir. Və o ki, qaldı gələcək. Gələcəkdə deyir, insan günahlardan çəkinməklə olur. Və günahları da tərk etmək, yəni bu da deyir, əməl deyil. Sadəcə tərkdir, yəni gücə ehtiyac yoxdur. Yə, bu da asandır. Aleyhisselam. Və yerdə qalır bu gün, yəni hal-hazır ki, insanın vaxtı. Əsas olan budur. Əsas olan, yəni hal-hazır ki, vaxtını yəni islah etməsi. Yəni onların ikisi çox asandır. Yəni keçmiş günahlarını tövbə ilə düzəldir. Gələcəkdə olacaq günahları yəni çəkinməklə olur. Və hal-hazır ki, vaxt isə yəni bu ağırdır. Ağırdır hansı baxımından? Yəni insan gələk ki, hal-hazırda üzərinə hansı vəzifə düşür? Yəni o vəzifəni yəni öyrənərək yəni onu yerinə yetirməklə olur. Yəni axirəti üçün faydalı olan əməli öyrənərək onu yerinə yetirməklə olur. Və bu günlərdə də artıq Şaban ayı başlayır. Şaban ayı. Şaban ayı da Ramazandan əvvəlki aydır. Və bu ayda, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ən çox orucu bu ayda tutarmış. Şaban ayında. Və alimlər də bunun hikməti haqqında danışarkən deyir ki, və bu da Ramazan ayına bir növ hazırlıq üçün idi. Ramazan ayına hazırlıq üçün. Yəni çox vaxt, yəni insanlar, yəni qəlbində iman olan hər bir insan Ramazan ayının dərəcəsini, fəzilətini bilir və ümumiyyətlə qəlbində niyyətlər bağlayır ki, Ramazan ayı gələndə yəni filan qədər sədəqə verəcəm, filan qədər Quran oxuyacam və yaxud da ibadət edəcəm. Amma görürsən ki, həmən niyyətləri bağlayan insan Ramazan ayı gəlir və Ramazan ayının bir çox hissəsi keçir, hələ bu insan özünə gəlməyib. Hələ tam ayılmayıb. Səbəb nədir? Səbəb deyir, insanın deyir, ondan əvvəl hazırlaşmaması. Ondan əvvəl hazırlıq görməməsidir. Və yaxud da başqa sözlə desək, insan deyir, hələ tənbəllik düyününü açmamasıdır. Tənbəlliyin düyününü açmamasıdır. İbn-i Hüseyin Rahimullah Tövbə surəsində keçən ayə haqqında deyir ki, Allah Teala buyurur: "Velau aradul khuruca la'addu lahu 'iddatan, velakin kariha Allahu bi'athahum fatabbatahum ve qila qudu ma'al qa'idin." Eğer onlar dövüşe çıkmak isteseydiler, yani onun hazırlığını görerdiler. Onun için hazırlaşardılar evvelden. Lakin deyir, onların hareketi Allah'a hoş gelmedi. Yəni, Allah-u Teala qədər tərəfindən onlara tənbəllik verdi. Və Və onlara deyildi ki, geridə oturanlarla birgə oturun. İbn-i Seymin Rahim Allah deyir ki, yəni bu ayə döyüş haqqında olsa da deyir, hər bir xeyir əmələ aiddir. Hər bir xeyir əməlinə aiddir. Əgər insan deyir, o xeyir əməlini istəyərsə, ona nail olmaq arzusundadırsa və onun hazırlığını görməsə deyir, ondan məhrum olacaq. Yəni, bu məsələ yəni, həqiqətən yəni, olduqca mühümdür. Və kim ona nail olur? Ona, onun üçün deyir, əvvəldən yəni, hazırlığını görənlər. Əgər deyirsən, deyir, o Ramazan ayında deyir, çoxlu Quran oxumaq istəyirsənsə, bu gündən başlamalısın. Əgər oxumursansa, bu gündən artıq başlamalısan ki, onda da müvəffəq ola biləsən. Və yaxud da digər nə kimi ibadətlər fikrində tutmursansa, bu gündən başlamalısan. Bu gündən başlamalısan ki, onda müvəffəq ola bilərsən. Yox, əgər sadəcə qəlbində niyyət var və Ramazan gəldikdən sonra onları edəcəyəm, əgər hazırlıq olmayıbsa, Ramazan gələcək, girəcək və girdiyi kimdə çıxacaqdır, insanın əməlində bir dəyişiklik olmayacaqdır. Ona görə, yəni bu məsələ mühümdür. Peyğəmbər s.ə.v. də deyir ki, ən çox orucu Şaban ayında tutardı və bu da bir növ, yəni hazırlıq olaraq. İnşallah bunu hədislərlə götürərik. Və şair buyurur ki, "Madar Rəcəbu mə əhsən təfihi." Deyir, artıq Rəcəb ayı keçdi. Sən deyir, bu ayda bir yaxşılıqlar etmədin. Və budur artıq deyir, mübarək Şaban ayı gəldi. Ey deyir, vaxtları bilməməzlikdən dizay edən insan, onun vaxtın hörmətini bilməyərək ayıl və həlakdan, həlak olmaqdan çəkin. Fəsəvfə tufəriqul ləzzətə qəsrən, sən deyir, sonra o ləzzətləri istər-istəməz tərk edəcəksən. İstəsən də, istəməsən də. Və yuxallil məvtu kurhan min qədaraq. Və ölüm sənin evini səndən boşaldacaqdır. Və bacardığın qədər günahlardan çəkin, tövbə et, ixlaslı şəkildə alə taləbi sələməti min cəhim və cəhənnəmdən salamatçılıq, yəni istəyərək və günahkarların içərisində xeyirli olanlar da günahlarını düzəldənlərdir, yəni tövbə edənlərdir. Ümumiyyətlə, yəni hazırlaşmağın faydalarından, əgər deyir, insan yaxşı əməllərə vərdiş edərsə, o yaxşı əməl insanın bir növ adətinə çevrilər. Sələflərdən gəlib ki, Həmməd ibn Sələmədən, deyir, biz deyir, nə vaxt Süleyman Teymi Rahimeullahın yanına gələrdik. Allaha itaat olunan vaxt idisə, onu itaətdə görərdik. Namaz vaxtı isə deyir, onu namaz qılan görərdik. Dəstəmaz vaxtı dəstəmaz olan, başqa vaxt dəstəmaz olan görərdik. Xəstəni ziyarət edən və yaxud cənazəni müşahidə edən görərdik və yaxud da onu məsciddə oturan görərdik. Biz deyərdik ki, yəni bu insan deyir, Allaha asi ola bilmir. Yəni Allaha asi olmağı bacarmır. Yəni o qədər xeyirə vərdiş edib ki, yəni hər bir vaxtını xeyirdə keçirir. Və hədisdə də Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Əl-xeyru adə. Xeyir bir adətdir. Yəni, yaxşı əməllər, yəni bir növ adət. İnsan onu davamiyyətli şəkildə edərsə, yəni insanın səciyyəsinə, təbiətinə yəni çevrilə bilir. Deyir, İsa aleyhissalamın deyilənə görə də qabağına deyir, iç çıxır. İsa aleyhissalam deyir ki, İzhəb afət Allah. Deyir, buradan getdi, Allah səni afiyət versin. Və ona deyirlər ki, sən deyir, iti danışdırırsan. Deyir ki, dildir də, deyir, xeyirə öyrəşdirmişəm, deyir, ancaq xeyir çıxır, deyir. Ümumiyyətlə, insanın yəni, xeyirə tələsməsi, yəni xeyirdə başqasının ötməsinin böyük yəni, mükafatları vardır. İnsan bu dünyada başqasını xeyirdə qabaqladığını görə, qiyamətdə də, yəni dərəcələrdə də öndə olacaqdır. Amma gecikmək isə insanı geriyə saxlayır, geriyə düşürür. Müslümdə gələn hədisdə Əbu Səid Əl-Xudri radiyallahu anh Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, "Lə yəzəlu qavmun yətəəxxaruna həttə yuəxxirəhumullah." Bir qövm, bir cəmaat gecikməkdə davam edərsə, nəhayətdir Allah onları gecikdirər. Yəni, müxtəlif təsirlər var. Yəni, Allah tələ öz rəhmətindən gecikdirər, lütfündən gecikdirər və əffindən gecikdirər və yaxud da cənnətə girməkdə gecikdirər. Amma bəzi alimlər isə buyurur ki, yəni, gecikdirər deyildiyi zaman, yəni artıq insan gecikdiyinə görə, yəni hər dəfə artıq xeyir əmələ gecikənlərdən olar. Və deyir, insan çalışmalıdır ki, yəni xeyirli, əfzəl əməllərini Allaha qaldırsın. Usame ibn Zeyd radiyallahu anh'a gələn rəvayətdə dedim ki, ey Allahın elçisi, ləm araka tasumu minə şuhuri mə tasumu min şəbən. Dedim ki, mən de aylar içərisində Şaban ayındakı kimi daha çox oruç tutduğunu görmədim sənin. Qalə dəkə şəhrun yəğfəlun nəsu anhu beynə Recep və Ramazan. Deyir ki, bu ay, yəni Şaban ayı insanların bir xəbər, qafil olduğu bir aydır. Recep ilə Ramazan arasında olan bir aydır. Və bu ayda əməllər Allaha qaldırılır. Və mən də istəyirəm ki, əməllərim qaldırıldığı zaman oruclu olum. Və başqa rivayətdə də həmçinin buna oxşar mənada gəlir. İnsanların əməlləri qaldırılır və istəyirəm ki, mən oruclu olduğum halda əməlliyim qaldırılsın. Yəni, bu hədislər ona işarə edir ki, Şaban ayı iki əzəmətli ayın arasında yerləşir. Yəni, Rəcəb ayı haram ayıdır və Ramazan ayı da oruc ayıdır. Yəni, insanlar elə bilir ki, yəni, bu haram ayı olduğuna görə diqqət yetirir və həmçin Ramazan ayı da yəni, oruc ayıdır olduğuna görə ona diqqət yetirir. Elə bilir ki, ikisinin arasında Şaban ayından deyir, qafil, bir xəbər qalırlar. Və Peyğəmbər s.ə.v. də buyurur ki, yəni, insanların qafil olduğu, bir xəbər olduğu bir aydır. Və mən də istəyirəm ki, yəni o aydı, yəni oruclu olun. Və şeytan ümumiyyətlə çalışır ki, yəni insanın qəlbinə, yəni vəsvəsələr salsın, deyir ki, yəni biraz əməl etdiyin kifayətdir. Yəni Ramazan ayı var, Ramazan ayında Qədir gecəsi var, orada böyük savablı əməllər edərsən, yəni Qədir gecəsinin böyük fəziləti var. Belə-belə insana, yəni sonra edərsən, insanı istəyir ki, yaxşı əməllərdən yayındırsın, insana arzular qapısını taybatay açır. Amma insan deyir, ayıq olmalıdır. Və ayılmalıdır ki, hər gün, hər keçən gün onun üçün böyük bir nimətdir. Və artıq keçdikdən sonra insan deyir, peşmançılıq çəkəcək, həsrət çəkəcəkdir. Və Ramazan, yəni belə bir insan deyir, Ramazan ayının çoxu keçir, görürsən ki, heç bir yəni, əməl etməyib, yəni heç bir o yəni, fəzilətli əməllərin çoxusundan etməyib və buna görə də həsrət çəkir, peşmançılıq keçirir. Deyir, Ramazan ayı əgər deyir, danışsaydı, deyir, onu söyərdi və şeytan artıq deyir, onu bu işində, yəni xeyirdən yayındırmasında ona qalib gəlmişdir. Və onun qulaqlarını böyül edərək, onun qafasına, başına, arxasına vurmuşdur. Və ona demişdir ki, hələ gələn ildə var da, gələn, yəni bu Ramazandan istifadə eləmədin, gələn Ramazandan istifadə edərsə. Amma deyir, miskin bilmir ki, artıq deyir, onun kəfənləri toxunur. Ölüm mələyinin gözünün qarşısında kəfən toxunur. Və ola bilsin, deyir, onun ailəsi yaxında ona, yaxın günlərdə kəfənini alacaqlar. Və ondan ən qiymətli, ən bahalı paltarlarını soyunduraraq, çıxararaq ona kəfəni geyindirəcəklər. Və əməllərin də qaldırılması var gündəlik, həftəlik və həmçinin də illik. Birinci növ odur ki, gündəlik qaldırılma. Necə ki, Abu Hurayra radiyallahu anh hədisində gəlir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, يَتَعَاقَبُونَ ف۪يكُمْ مَلَائِكَةٌ بِالْلَيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ Mələklər, yəni gecə və gündüz mələkləri bir-birlərini təqib edirlər insanların əməllərini qaldırmaqda. وَيَجْتَمِعُونَ ف۪ي صَلَاتِ الْفَجِرِ وَصَلَاتِ الْعَصْرِ Onlar fəcir və həmçinin əsr namazlarında toplaşırlar. ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذ۪ينَ بَاتُوا ف۪يكُمْ Və sonra sizin yanınızda gecəleyənlər göyə qalxırlar. Və Allah Teala onlardan daha yaxşı bildiyi halda onlardan soruşur, siz mənim bəndələrimi necə tərk etdiniz, necə buraxdınız? Və onlar deyərlər ki, tərəknəhum və hum yusallun və ətəynəhum və hum yusallun. Yəni, biz onları tərk edərkən də onlar namaz qılırdılar və biz onların yanına gələrkən də onlar namaz qılırdılar. Yəni, bu əməllərin belə ərz olunması insana həm bir növ fəxir və həmçinin də həya Allahdan utanmağı vacib edir. Yəni, insanın halına görə. Əgər həmən vaxtı insanın yaxşı əməlləri qalxırsa, bu yaxşı haldır. Yox, həmən vaxtı günahlar qalxırsa, bu insan, buna görə də insan həya etməli, utanmalıdır. Və bu da deyir ki, Allah Teala tərəfindən bir növ xəbərdarlıqdır ki, yəni Allah Teala sənin əməllərini bilir, xəbərdardır və hər gün Rəbbinə əməllər qaldırılır və onu hörmətli mələklər qaldırır. Və Allah-u Teala onlardan daha yaxşı bildiyi halda yenə soruşur. Ya da bu da onu bildirir ki, insan daima yani ayıq olmalıdır, diqqətli olmalıdır və əməlləri ixlasla, yani Allah üçün daha gözəl şəkildə yerinə yetirməyə həris olmalıdır. Əgər səndən müəyyən bir müqəssirlik, səhlənkarlıq baş verdisə və yaxud da tənbəllik ortaya çıxdısa və qalxaraq dərhal onu aradan qaldırmağa çalış və ötən əməlləri düzət və ölən əməlləri də yenidən diriltməyə çalış. Və insanın qəlbi nə qədər diri olarsa və qəlbini yoxladığı zaman və bir o qədər də hiss etməsi də güclü olar. Və ləm tunsil əyyam və təaqub ilə və nəhədi ilə vəzifə mələkətə səbitə. Və gecələrin və gündüzlərin keçməsi insana bu mələklərin bu vəzifəsini, bu daimi vəzifəsini deyə insana deyə unutdurmamalıdır. Deyə imamlardan biri, Dahhak rahimeullah, bir gün axşam gəldiyi zaman deyə ağlayardı. Lə ədri mə rufiə min əməl və deyərdi ki, mən bilmirəm deyə əməllərimdən hansı qaldırılıb. Və deyir, ey deyə əməlləri Allaha ərz olan, Allah Teala hər bir gizlini və aşkarı bilir. Və deyir, sən sevinmə, çünki deyir, tənqid edən hər şeyi görəndir. Yəni, yönəldir ki, sadəcə əməl yox, əməlin necəlikdir. Və bu əməllərin gündəlik qaldırılmasıdır. Və sonra gəlir həftəlik qaldırılma. Həftəlik qaldırılma həftədə iki dəfədir, birinci və dördüncü günlər. Və bu da hər gündən sonra xüsusi olaraq yəni bir qaldırılmadır. Yenə bu iki günün fəzilətini bildirir, birinci və dördüncü günlərin və onların xüsusiliyinə dəlalət edir. İmam Əhmədin müsnədində gələn rəvayətdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm birinci və dördüncü günlər çox oruç tutardı. Və ondan bu barədə soruşulduğu zaman deyərdi ki, İnnəl əmələ tu'radu kullə ifnəyn və xəmiz fəyuğfəru li kulli muslim. Hər birinci və dördüncü gün əməllər Allaha ərz olunur və hər bir mümin və yaxud da hər bir müsəlman bağışlanır küsənlərdən başqa. Küsənlərdən başqa. Və yəqulu əxhirhumə və deyər ki, onların əməllərini qaldırmayın. Hər birinci və dördüncü günlər əməllər Allaha ərz olunur, hər bir müsəlman bağışlanır küslü olanlardan başqa. Tirmizdə gələn rəvayətdə isə Tu'radul əməl yəvməl ithneyn vəl xəmis fəuhibbu ən yu'rada əməli və ənə saim. Hər birinci və dördüncü gün əməllər ərz olunur, mən də istəyirəm ki, həmən günlər oruclu olum. Necə ki, Şaban barəsində, Şaban ayı haqqında demişdir. Şək yoxdur ki, sən orucla yanaşı başqa yaxşı əməl də cəm etsən, bu daha yaxşı, əməlin qabul olmasına daha yaxın olar və həmçində günahların silinməsinə. Və elə bil ki, əməllərin həftəlik ərz olunması, qaldırılması bir xüsusi olaraq bir növ ərz olunduqdan sonra yenidən deyə ərz olunmasıdır. Nəyə görə? Bir insanın deyə, ayıqlığını, diqqətini artırması üçün. Yəni, bu iki günə daha çox diqqət yetirsin. Və yəkun əşəddə hirsən fiyhim əmin məsə. Yəni, bu günlərə, başqa günlərin nisbətdə daha həris olsun. Yəni, yaxşı əməllər işləməyə. Və həmçinin Rəbbindən deyə, həya etsin, utansın ki, o günlər Rəbbinə günahları, asilikləri qaldırılmasın. Və üçüncü növ qaldırılma isə illik qaldırılma. Deməli, gündəlik, həftəlik və bir də illik qaldırılma. İllik qaldırılma da öncə keçən hədisdə zikr olundu. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ الْاَعْمَالُ فِيهِ اِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ Yəni, bu elə bir aydır ki, bu ayda əməllər Allaha qaldırılır və mən istəyirəm ki, əməllərim qaldırıldığı zaman oruclu olum. Yəni, bu hədisdə də bir incə işarə vardır ki, elə bil ki, Şaban ayı ilin axırıncı ayıdır. Amma təqvimdə axırıncı ay hansıdır? Zülhiccə aya. Zülhiccə sonra Məhərrəm gəlir də. Məhərrəm birinci aydır, Zülhiccə axırıncı aydır. Amma bu isə hansı təqvimə əsasən deyir? Ahirət təqviminə. İlahi təqvimə görə elə bil ki, bu hədisdən çıxarılan fayda kimi, yəni axırıncı ay Şaban ayıdır. Bu təqvimə görə yox, hansı təqvimə görə? axirət təqviminə görə. Yəni Şaban ayı elə bil ki, axırıncı aydır və yeni il Ramazandan başlayır. Yeni il Ramazandan başlayır. Yəni bir növ yönəldir ki, sən ilin axırını yaxşı tamamla və sonra yeni ilə daha gözəl şəkildə yeni bir səhifə açaraq, yəni həyata, yəni başla. Elə bil ki, yəni bu ay, yəni olur da, yəni illik, demirəm, açıq-uçot eləyirlər. Və həmçində insan da illik etdiyi əməlləri, yəni hesaba çəkərək, yəni tövbə etməsi və ilin sonunu, yəni müşklə, gözəl şəkildə, yəni qurtarmasına bir növ həvəsləndirir. Və buna görə də bu hədisdən keçən faydalardan, yəni insan deyir, qafil insanlardan, qafil insanların, bixəbər insanların dəstəsindən ayrılmalıdır. Çünki bu hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nəyə işarə etdi? Yəni bu aydır insanların bixəbər olduğu aydır, qafil olduğu aydır. Və buna görə də, yəni insanlardan fərqli olaraq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu aya daha çox diqqət yetirdi. Yəni insanların çoxu bundan qafildirlər. Və deyir, sən də çalış ki, yəni o qəfləti ilk yırtanlardan ol. Və o axının əksinə üzənlərdən ol. Və insanlar hamısı yuxudadırlar və sən tək ayıq olanlardan ol. Və bununla yanaşı, həm ətrafında olanları da oyanmağa çağır. Onların tənbəlliyindən uzaqlaşdır. Və görürsən ki, çox vaxt yəni cənnətin qapıları izdihamlı olur Ramazan ayında. Yəni, Ramazan ayında belə insanlar çox ibadətə yönəlir. Amma ağıllı insan deyir, o izdiham olan vaxt yox, izdiham olmayan vaxtı o qapıya yönələndir. Yəni, bu Şaban ayında o qədər izdiham yoxdur və deyir, çalış ki, sən bu ayda daha çox yəni, diqqət yetirəsən. Ümumiyyətlə, yəni, qəflət vaxtı əməl etmək Allaha daha sevimlidir. Qafillik vaxtı, yəni, insanların qafil olduğu zaman əməl etmək Allaha daha sevimlidir və buna görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm insanlar qafil olduğu zaman gecə namazına həvəsləndirmiş və bunu müstəhəb görmüşdür. Necə ki, sahabələrdən birinə deyir ki, İn istata'tə ən təkunə mimmən yəzkurullaha fi tilkə səəti fəkun. Əgər sən bacarsan gecənin boşluğunda, yəni o saatda Allahı zikredənlərdən olmağı bacarsan, deyir, ol. Əgər mömin həmən vaxtı qalxarsa, insanların qalxmadığı zaman, o tənbəllərin çatmadığı dərəcəyə, o yatanların çatmadığı dərəcəyə çatar. Və sözsüz ki, yastığı üstün tutanla ibadəti üstün tutan eyni ola bilməz. Və buna görə də, yəni qəflət vaxtı insanların qəflətdə olduğu zaman əməl etməyin əcri, savabı da böyükdür. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur səhih hədisdə, Afdalu səati cəvfun leylil əxir. Yəni, saatların, vaxtların ən əfzəli gecənin son boşluğudur. Gecənin son boşluğudur. Yəni, çünki deyir, yəni, qəflət vaxtı yəni, insanların qafil olduğu zaman ibadət etmək nəfsə ağır gəlir. Məşəqqətlidir, çətindir. Çünki nəfs elədir ki, ətrafındakını nümunə götürmək üzərə yaradılıb. Və görəndə ki, ətrafdakılar belə həvəslidir, ibadətlidir, insana da asan olur ibadət etmək. Amma görəndə ki, hərəsi bir vadidədir, insanlar günaha yönəlib, onda tək-təkinə ona ibadət etmək yəni ağır gəlir. Elə bil ki, o axının əksinə üzmək yəni çox çətindir. Və həmçində, yəni qafillik çoxaldığı zaman, fitnələr çoxaldığı zaman, əyriliklər çoxaldığı zaman ibadət möminlərə ağır gəlir, amma buna baxmayaraq savab da böyükdür. Savab da böyükdür. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yəni sonra gələn nəsillər haqqında, yəni ümmətindən sonra gələn nəsillər haqqında nə buyurmuşdur? Hansı ki, onlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi görmək şərəfinə nail olmayıblar. Onlar haqqında buyurur ki, Lil amili minhum əcru xamsinə minkum. Deyir, o vaxtı əməl edənlərə sizdən 50-sinin savabı veriləcəkdir. Sahabələrdən 50-sinin əcri mükafatı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səbəbi necə gətirir? Deyir, səbəb də odur ki, İnnəkum təcidunə aləl xeyri əvvanən vələ yəcidun. Çünki deyir, onlar yəni siz deyir xeyirli işlərdə yardımçılar tapırsınız. Xeyir işdə, yaxşı işlərdə sizə kömək edənlər var. Yoldaş, dost, o birisi, bu birisi, amma deyir onlar xeyirli işlərdə deyir yardımçı tapmayacaqlar. Ona görə deyir onlardan birinə sizdən 50-sinin savabı, mükafatı, əcri veriləcəkdir. Yəni fəzilətə çatmaq olmaz, sadəcə burada nə keçir? Əcir keçir. Nəyə görə? Çünki onlar ibadətdə, itaətdə tək olduqlarına görə, yardım edənlər olmadığına görə və fəsad çoxaldığı bir dövrdə, qəflət çoxaldığı bir dövrdə və həmçinin qəriblik çoxaldığı bir dövrdə. Və hədisdə də Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Bədə əl-İsləmu qaribən və səyəudu qaribən kəmə bədə. İslam deyir, qərib olaraq başlayıb. İslam qərib olaraq başlayıb və qərib olaraq da qayıdacaqdır. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. ilk dəvətçi olaraq ortaya çıxanda ona qəribə baxırlar. Yəni, bu hardan çıxdı? Bu nə danışır? Hamı ona qərib baxırdı. Necə ki, İslam deyir, qərib olaraq başladığı kimi və qərib olaraq da qayıdacaqdır. Və sonra buyurur ki, fətubə lil qurabə və xoş halını o qəriblərin. Dubə mənalarından da bir də odur ki, cənnətdə bir ağacdır. Dubə cənnətdə bir ağacdır. Onun məsafəsini bir atlı 100 ilə qət edəcəkdir. 100 ilə qət edəcəkdir. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v onları elə bir ki, cənnətlə, cənnətdə olacaq bir ağacla müjdəliyir. Və sonra deyilir ki, qəriblər kimlərdir? Qəriblər kimlərdir? Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, Əllədinə yuslihunə idə fəsədən nəs. Bir qəriblər insanlar pozulduğu zaman islah edənlərdir. Qəriblər kimlərdir? Bir rəvayətdə gəlir ki, insanlar pozulduğu zaman islah edənlərdir. Başqa bir rəvayətdə isə yuslihunə mə əfsədən nəs. İnsanların körladığını islah edənlər, düzəldənlərdir. Bir rəvayətdə insanlar pozulduğu zaman islah edənlər, başqa rəvayətdə isə insanların körladığını, xarabladığını düzəldənlərdir. Yəni, bu da nəyi bildirir? Həqiqətən, yəni, təkcə salih olmağın yox, salih olmaqla yanaşı islah etməyin mühümlüyünü bildirir. Və həqiqətən, insanlar da salih olmaqla yanaşı islah etməyə çalışarsa, yəni, onun sayəsində Allah Teala başqalarından da bəlanı qaldırar. Bəzən də olur sadəcə insan salih olması ilə, amma əsas da islah etməsi ilə olur. Necə ki, buna dəlil olaraq Cabir ibn Abdullah radiyallahu anhudan gələn rəvayətdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yəni ayaq üstə duraraq xütbə edirdi. Şam tərəfdən bir karvan gəlir və insanlar yəni ona tərəf gedirlər, karvana tərəf və Peyğəmbər s.ə.v-lə bərabər 12 nəfər qalır. Yəni, bir çoxu karvanı görüb karvana tərəf gedirlər. Yəni, ticarət malı olduğuna görə. Fənəzələt əyəti suratul cümə və cümə surəsində keçən ayə nazil olur. Axırıncı ayəsi Allah Teala buyurur. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Bir onlar ticareti veya hutta eğlenceni gördüğü zaman derhal ona taraf yöneldiler ve seni ayak üstte terk ettiler. De ki onlara Allah katında olan eğlenceden de ve ticaretten de daha hayırlıdır ve Allah Teala ruzi verenlerin en hayırlısıdır. Sahih hadiste de gelir ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə bərabər 12 nəfər qalır. 12 nəfərdən də biri Abu Bəkir, o birisi isə Ömər radiyallahu anhümə idi. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِي Nəfsim əlində olana and olsun ki, لَوْ تَتَابَعْتُمْ حَتَّى لَا يَبْقَ مِنْكُمْ أَحَدٌ لَسَالَ عَلَيْكُمُ الْوَادِ نَارَ Nəfsim əlində olana and olsun. Əgər sizin hamınız getsəydiniz, bir-birinizin ardınca hamınız, heç kəs qalmasaydı, onda deyir, bu vadi sizin üzərinizə deyir, od yağdırardı. Yəni, onların həlak olmamasına səbəb kim oldu? Bu az dəstə, 12 nəfər. Yəni, Allah Teala bu azlığın səbəbi ilə əzabı başqalarından çevirdi. Və həmçinin bu mənaya dəlalət edir başqa bir hədis. Abu Musa Eş'ari radiyallahu anh'a gələn rəvayətdə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, "Və ashabi əmənətun li ümməti." Mənim sahabələrim, yəni ümmətim üçün bir növ, yəni qorunmağın əvəzini verir. Yəni nə qədər sahabələr var, ümmətim qorunacaqdır. Feyda zəhəbə ashabi ətə ümməti mə yuadun. Sahabələr getdikdən sonra ümmətimin başına o vəd olunan şeylər, yəni fitnələrin ortaya çıxması, fəsadlar baş verəcəkdir. Yəni elə bil ki, sahabələr ümmətdə yəni qorunmağı, ümmətin qorunmağını yəni əvəz edirdilər və həmçinin onların timsalında da hər bir dövrdə, hər bir zamanda, hər bir məkanda da salihlərdir. Yəni Allah Teala onların səbəbi ilə yəni ümməti halakdan qoruyur. Amma salihlərin də sayı az olarsa, fasiqlər çoxalarsa, xəbis çoxalarsa, onda əzabdir, hamını bürüyəcəkdir. Əzab hamını bürüyəcəkdir, Allah qorusun. Çünki Allah Teala buyurur: "Vattaqu fitnatan la tusibannallazina zalamu minkum khassa." Yəni siz elə bir fitnədən, müsibətdən həzər edin ki, o təkcə sizdən zülm edənlərə toxunmayacaqdır. O gəldiyi zaman hamını bürüyəcəkdir. Və ona görə yəni bildikdən sonra və insan artıq bu ləzzəti, sevinci duyduqdan sonra çalışmalıdır. Harada olsa bunu bölüşsün və insanların islah olmasına çalışsın və islah da yalnız tövhidlə və şirkin aradan qalxması ilə olur. Deməli, nə qədər ki yəni şirk var, yəni tövhiddə problem var, deməli, o ən böyük fəsad sayılır. Nə qədər belə başqa şeylər düzəlsə də, ən böyük fəsad nə deməkdir? Tövhidin aradan qalxmasıdır və şirkin yayılmasıdır. Və həmçinin burada bir növ müjdə olaraq deyir ki, insan yəni çəkinməməlidir, yəni ümid üzməməlidir. Yəni nə qədər ağır olsa da, yəni birinci insana ağır gəlir və sonra asanlaşır, asanlaşır. Necə ki, yağışdır, ilk yağmağa başladığı zaman birinci bir neçə damcı tökülür. Amma sonra şırhaşır yağır. Elə bil ki, qabı əndərib tökürsən. Və həmçinində deyə əməl də belədir. Yəni, birinci ağır gəlir, amma sonra artıq yəni, asanlaşır. Hətta insan nə qədər çox əməl etsə də, yəni, insana, nəfsinə yəni, ağır gəlmir. Və həmçinin İbn-i Qayyim Rahimullah deyir ki, əməllər, yəni, yaxşı əməl özündən sonra yaxşı əməl gətirir. Amma zəlalət isə, zəlalətin cəzası nədir? Özündən sonra başqa bir zəlalətin gəlməsidir. Və bundan sonra, baxımıza var. Yəni hazırlıq baxımından nə ki, yəni bu aydın oldu ki, yəni hazırlıq öncədən olmalıdır. Ramazan ayı gəlməmişdən əvvəl olmalıdır hazırlıq. İndi hazırlaşmaq deyildiyi zaman hansı əməllərə insan daha çox diqqət yetirməlidir? Və sözsüz ki, əməllər içərisində ən mühüm olan fərzlərdir. Ən mühüm olan fərzlərdir. Fərzlərə diqqət yetirməlidir. Yəni, bəzi insanlar kimi yəni, sünniyə yox. Necə ki, olan hadisələrdəndir, deyilənə görə. Və birisi görür ki, hər dəfə sahura durduğu zaman yəni, qonşunun işığı yanır, yəni, mətbəxtdən səs gəlir. Amma sonra görür ki, gündüz bu oruç tutmur. Hər gün belədir, səhər durur, sahura durur, amma gündüz oruç tutmur. Və sonra qonşuya deyir ki, sən yəni elə istəyirəm ki, yəni sahur yeməyinə durursan, amma oruç da tutmursan, deyir ki, indi fərzi etmirəm, deyir, sünnəni tərk etməli deyiləm ki, deyir. Yəni insanların bəziləri yəni belə başa düşür, amma əsas odur ki, fərzləri, birinci fərzlər, çünki ilahi hədisdə Peyğəmbər sallallahu deyir ki, Allah Teala belə buyurur: "Və mə təqarrəbə iləy abdi bi şeyin əhəbbə iləy min məftaratu aləyh." Yəni qulum mənə yaxınlaşdığı əməllər içərisində, yəni ən çox sevdiyim fərz əməllərlə yaxınlaşır. Mənə sevimli olan fərz əməllərdir. Sonra fərzləri yerinə yetirdikdən sonra nafilə əməllərlə yaxınlaşmaqda davam edərsə, nəhayətdir mən onu sevərəm. Nəhayət mən onu sevərəm. Və onu sevdimsə, onun eşidən qulağı, görən gözü, tutan əli və yeriyən ayağı olaram. Və sonra Allah Teala buyurur ki: "Va in sa'alani la'utiyanna." Əgər deyim, məndən bir şey istəsə, onun istədiyini verərəm. Və mənə sığınarsa, onu qoruyaram. Yəni, fikir ver, insan necə dərəcəyə çatır? Nafilələri də qorumaqla. Yəni, bir şey istədiysə, Allah Teala dərhal verir. Sığınırsa, qoruyur. Və sözsüz ki, yəni, əmirlərə diqqət yetirmək. O əmr edəni təzim etmək deməkdir. Əgər Allah, yəni bir insan deyir, Allahın əmrlərini, fərzləri, əmrləri təzim edirsə, yəni təzim etmək nə deməkdir? Yəni ona diqqət etmək, vaxtında yerinə yetirməsi, səhlənkar olmaması, yəni düzgün formada həyata keçirməsi. Yəni insan buna diqqət yetirirsə nə deməkdir? O insan onu əmr edəni təzim edir. Yəni Allaha təzim etmiş deməkdir. Yox, əgər insan deyir, əmrə qarşı səhlənkardırsa, o deməkdir ki, o insan əmr edəni təzim etmir. Yəni, Allahı təzim etmir. Allahı, yəni, ucaqmır. Allah qorusun. Və sonra, yəni, hazırlıqdan, Ramazan, yəni, Şaban ayının orucudur. Şaban ayının orucu. Necə ki, Ayşə anamızdan gəlir. Deyir ki, kənə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yasum hattə nəqul lə yuftir və yuftir hattə nəqul lə yasum və mə rəaytu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem istəkmələ siyamə şən illə Ramadan və mə rəaytu əkfərə siyamə min Şaban. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yani o qədər yani oruçsuz günlər olardı, biz deyərdik ki, daha bu oruç tutmayacaq. Və bəzən de oruç tutmaya başlayar, deyərdik ki, daha yani orucun ardını kəsməyəcək. Və belə edər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və sonra dedi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm tam şəkildə Ramazan ayını tutub, amma ən çox tutduğu da Şaban ayındadır. Tam olmasa da ən çox tutduğu Şaban ayının oruclarıdır. Yəni ən çox Şaban ayında Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hamısını tutmasa da Şaban ayında tutardı. Yenə burada hikmət olaraq, bunda hikmət nədir? Fəhu ənə siyam fiqqət təmrin alə siyam Ramadan. Elə bilir ki, Şaban ayında oruç tutmaq, yəni bir növ məşq kimidir. Yəni Ramazan ayına hazırlıq kimidir ki, ləkəyləyə yədxulə savm Ramadan alə əlmək bir məşəqqə və kulfə. Yəni Ramazan ayına girdiyi zaman Ramazan ayının orucu insana çətin, məşəqqətli olmasın. Yəni artıq ondan əvvəl məşq edib və vərdiş edib. Və vəcədə bir siyam Şaban hələvəti siyam və ləzzəti. Və Şaban ayının orucunu tutmaqla Ramazan ayında artıq orucun ləzzətini tam şəkildə insan yəni hiss edir. Və həmçinin İbn Rəcəb rəhiməllah deyir ki, "Siyamu Şaban afdal min siyamil əşrul hurum." Şaban ayının orucu haram ayların orucundan daha əfzəldir. Sən Rəcəb ayı haram aydır. Bəziləri bilirlər ki, Rəcəb ayı daha əfzəldir. Xeyr. Şaban ayının orucu daha əfzəldir. Və əfzalu tətəvvü məkanə qəribən min Ramazan qabla və ba'dəhu. Yəni nafilənin də əfzəli Ramazana yaxın olandır. Həm əvvəl qabaqdan və sonradan yaxın olandır. Və təkunu mənzilətu minə siyam bi mənzilət sunan rəvati ma'al farat qabla və ba'da. Elə bilir ki, Ramazan ayından əvvəl və sonra olan nafilə oruclar elə bilir ki, fərz namazının çölündə olan sünnələr kimidir. Və həmçinin hazırlıq deyildir. Fərz əməllərə diqqət yetirmək, sonra Şaban ayının orucudur, sonra gəlir Quran oxumaq. Yəni kim Ramazan ayında çoxlu Quran oxumaq istəyirsə, deməli bu gündən başlamalıdır artıq. Yəni bu gün Şaban ayı girib yoxsa sabah başlayır? Girib. Artıq Şaban ayının biri girib. Deməli, Quran oxumaq, yəni sələflərdən gəlib ki, o Şaban ayı gələndə eləsi olur ki, dükanını bağlayardı, Quran oxumağa yönələrdi. Yəni, bizdən deyir, çoxu deyir, uzun-uzadı vaxtını deyir, internetə keçirir, Facebookda keçirir. Amma onun deyir, bir hissəsini, ondan birini Rəbbinin kitabını oxumaqda xəsislik edir. Və artıq islah vaxtı gəlib çatıb və işləri əvvəlki vəziyyətinə qaytarmaq vaxtı çatıb Şaban ayından başlayaraq. Və buna görə də, ey qardaşım, internet düşkünü olan qardaşım, Facebook düşkünü olan qardaşım, yəni artıq ondan vaxtını azalt və bil ki, Ramazan ayı ən qiymətli, ən dəyərli aydır və onu da qiymətləndirmək üçün bugündən başlamaq lazımdır. Və həmçinin oxumaq deyildiyi zaman yenə oxuyarkən orada olanlara əməl etmək də nəzərdə tutulur. Çünki Umar radiyallahu anhu deyərdi ki, لَا يَغُرَّنَّكُمْ مَنْ قَرَعَ الْقُرْآنِ فَإِنَّمَا هُوَ كَلَامٌ يُتَكَلَّمُ بِهِ وَلَاكِنْ اُنْظُرُوا مَنْ يَعْمَلُ بِهِ Sizi de Kur'an oxuyanlar diye aldatmasın. Onların Kur'an oxunması sizi aldatmasın. Kur'an sadece danışılan bir kelamdır. Baxın, deyir, ona orada olana əməl edir, yoxsa yox. Və həmçinin, yəni bununla yanaşı deyir, insan yaxşı əməl etməklə bir zərbə ilə həm özünü düzəltmək və həmçinin də başqasını da islah etmək niyyəti olsun. Çünki bu Qur'an vəhyi, bu vəhyin nuru insanın qəlbinə işıq salarsa və insanın əzalarını da bürüyər. Və buna görə də Meymun ibn Mihran rahimehullah deyir ki, "Ləv saluhə əhlül Qur'an saluhənnəs." Əgər deyir Qur'an əhli düzələrsə, Qur'an əhli düzələrsə insanlar da düzələr. Qur'an əhli islah olarsa, insanlar da islah olar. Və birinci fərzlər, sonra nə gəldi? Nafilələr, Şaban orucu, sonra Qur'an oxunmaq və dördüncü də, yəni hazırlıq baxımından necə hazırlaşmalıyam Ramazan ayına? Qəlbi təmizləməklə, əsas olan məsələlərdən biri qəlbi təmizləməklə. Qəlbin köksün salamatçılığı ilə Muaz ibn Cəbəl radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurdu. Yattali'u Allahu ilə cəmi'i xalqihi leylətən nismin Şaban. Yəni, Şaban ayının 15-ci gecəsi Allah Teala yaratdıqlarına baxar. Fəyəğfiru li cəmi'i xalqihi illə li müşrikin əv müşahin. Yəni, Allah Teala hamısını bağışlayar müşrikdən və küsənlərdən başqa. Deməli, Şaban ayının hələ 15 gün var. Kim ki küsülüdür, küsülüyü aradan qaldırmağa çalışsın və bir də şirk məsələsinə də diqqət yetirməliyik. Allah qorusun. Deməli, Allah Taala baxar və hər bir kimsəni bağışlayar müşrikdən və küsülü olanlardan başqa. Amma o ki, qaldı bəraət gecəsi deyirlər və o gecəni xüsusi ibadətlə ayırmaq bu bidətdir. Yəni, belə bir fəzilət gəlib, amma o ki, qaldı belə bir şey, o gecəni belə keçirmək gəlməyib. Yəni, bu hədisdən nə kimi faydalar ortaya çıxır? Yəni, Allah Teala birinci qullarının hamısını bağışlayır müşrikdən başqa. Və buna görə sən deyir, özünü yoxlamalısan və öz daxilini araşdırmalısan ki, qorxmalısan ki, hər hansı bir şirklə mübtəla olmuş ola bilərsən, gizli və aşkar şirklə. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, İnnə əxvəfə mə əxafu aleykumə şirkul asğar. Sizin üçün ən çox qorxduğum şey kiçik şirkdir. Soruşurlar ki, və mə şirkul asğar? Kiçik şirk nədir? Qalə ər-riyə, deyir ki, riyadır. Yəqulullah əzə və cəl yəshabi zəlikə yəvmül qiyamə İzə cəzən nəz İzhəbu iləl-ləzina kuntum turauna fi dunyə fənzuru həl yətəcidun indəhum cəzə. Yəni, qiyamət günü Allah Teala insanları hesaba çəkdiyi zaman riyakarlıq edənlərə deyəcəkdir ki, gedin deyə o kimsələrin yanına, onlar üçün siz əməlləri onlar üçün edirdiniz, onlar görsün, tərifləsin deyə, baxın onların yanında bir mükafat tapırsınızmı? Və ikinci məsələ isə odur ki, bu hədisdən alınan faydalardan, yəni kin küdurətin, insanlar arasında olan küsülüyün və kin küdurətin təhlükəli olması. Yəni, Allah Teala küsülü olanları bağışlamır. Hiqdul muslim alə xil muslim buğdan ləhu lihava fi nəfsi. Yəni, müsəlmanın müsəlman qardaşına qəlbində kim bəsləməsi? Nəfsi bir məsələlərə görə, dünyavi bir məsələlərə görə. Bilməli, fəhədi təmnəu l-mağfirətə fi əksəri avqatil mağfirətə və rəhməti. Bu nə qədər təhlükəlidir ki, bir çox məğfirət vaxtı, rəhmət zamanı o insanın bağışlanmasına mani olur. Necə ki, Səhih Müslimdə keçən hədisdə Əbu Hüreyrə radiyallahu anhudan Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Tuftahu əvvabul cənnəti yəvməl-ithneyn vəl-xəmis Hər dördüncü və birinci günlər cənnətin qapıları açılır. Fəyuğfəru likulli abdin lə yüşriku billəhi şeyən illə raculən kənət beynəhu və beynə əxiyi şəhnə fəyəqulu ənziru hədəyn həttə yastalihə. Yəni, hər bir insan bağışlanır. Allaha şərik qoşmayan hər bir insan, hər bir bəndə bağışlanır. Yalnız o insandan, o kişidən başqa ki, onunla qardaşı arasında kin, küdurət, küsürlük olar. Və ona deyər ki, onlara möhlət verin. Onlara möhlət verin, onlar barışana qədər. Yəni, barışana qədər onlar bağışlanmırlar. Allah qorusun. Və ona görə deyir ki, insanın köksünün salamat olmasından daha gözəl nemət ola bilərmi? Və elə bil, sənin köksün salamat olduğu zaman qəlbində kin güdurət saxlamırsansa, sən gününü də, gecəni də rahatlıq içərisində keçirirsən. Amma başqası isə qəlbində kin güdurət olan isə insan sıxıntı içərisində həyatını keçirir. Və ona görə çalış ki, qəlbin məxmum olsun. Məxmum nə deməkdir? Yəni, Ramazan ayı gəlməzdən əvvəl, yəni qəlbini xaliqlə məşğul et, insanlarla yox. Və beləliklə deyirsən, insanların Allah qatında ən əfzəli ola bilərsən, ən əfzəli. Məgər deyirsən, bu hədisi eşitmədimmi? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə deyiləndə ki, Eyyün nəsi əfdal, insanların hansı daha fəzilətlidir? Və buyurur ki, kullu məxmumil qalbi saduqul lisan. Qəlbi məxmum olan hər kimsə və doğru danışan. Doğru danışan və qəlbi məxmum olan. Və soruşurlar sahabilər, ya Rasulullah, biz doğru danışmağa bilirik. Amma məxmum nə deməkdir? Ərəb sözüdür, amma yenə mənasını soruşurlar. Məxmum nə deməkdir? Deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. Huvə təqiyyü, ənnəqiyyü, lə ifmə fihi, və lə bəğiyyə, və lə ghillə, və lə həsəd. Deməli, o elə bir qəlbdir ki, o qəlb təqvalıdır, o qəlb pakdır. Orada nə günah var, nə azğınlıq var, nə kin-küdurət, nə də həsəd var. Deməli, Allah qatında insanların ən əfsəli, doğru danışan və qəlbi məxmum olan, o da təqvalı, pak və kin-küdurətdən qəlbi təmiz olan, yəni bir kimsədir. Və bu məsələ həqiqətən yəni olduqca mühümdür. Və insan nə qədər əməllər edərsə, nə qədər işlər də görərsə, əgər qəlb düzəlməyibsə, yəni o əməllərin bir növ faydası olmur, əməllərin təsiri olmur. Necə ki, İbn-i Qayyim Rahimullah deyir ki, biz bilirik ki, zikir şeytanı qovur. Zikir şeytanı qovur. Zikrin yəni fəzilətlərindən odur ki, zikir şeytanı qovur. Amma bəzən deyir, zikr edir ki, şeytanı qovmur. Məsələn, la havlə və la quvvətə illə billə, subhanallah, əlhəmdülillə, şeytan qaçmır. Deməli, zikirdə problem ola bilməz. Deməli, problem orada haradadır? Problem bizdədir. Problem nədir? Problem nə qədər ki, bizim qəlbimizdə şeytanın azüqəsi var, etdiyimiz zikrin də təsiri olmayacaqdır. Sonra misal çəkir. Deyir ki, onun yəni iblisin, şeytanın misalı itin misalına bənzəyir. Bir ac itdir və sənin üstünə gəlir və sənin də qabağında əgər ət olarsa, çörək olarsa və sən nə qədər qışqırsan it qaçmayacaq. Niyə? Çünki sənin qabağında itin azüqəsi var, çörək var, ət var. Əgər sənin qabağında ət olmasa, çörək olmasa, sən qışqırdığın zaman it qaçacaqdır. Niyə? Azüqəsi olmadığına görə. Və həmçinin də şeytan da belə, nə qədər ki, bizim qəlbimizdə o itlər var, onun azüqəsi var, yəni təsir etməyəcək. İbadətin təsiri olmayacaq, zikrin təsiri olmayacaq. Və ona görə ən əsas olan, yəni birinci o qəlbin təmizlənməsidir. Həmçinin başqa bir misal da çəkilir. Bəzən də insan müalicə olunmaq istəyir, yəni biri, məsələn, müalicə olunub, pəhriz saxlayıb, dərman qəbul edib, yəni umulan nəticəni əldə edib. Və o birisi də görür ki, bu o dərmanları qəbul elədi və sağaldı. Amma bu isə həmin dərmanları qəbul edir pəhriz saxlamadan, mədəsi dolu olduğu halda. Bu necə sağalsın deyir. Mədəsi dolu oldu, aldı, dərmanları qəbul edir. Yəni bu da mümkün deyil. Deməli, dərmanın təsir etməsi üçün sən fəhriz saxlamalısan, sonra dərmanı qəbul edir. Və həmçində deyil, insan deyil, qəlbini təqva ilə fəhriz saxlamalıdır ki, etdiyi zikrin, əməllərin təsiri olsun. İndi yaxşı sual ortaya çıxır. Bəs təqva ilə fəhriz saxlayanlara, o təqva əhlinə məgər şeytan toxunmur? Onlara da toxunur. Amma onların bunlardan fərqli cəhəti nədir? Fərqli cəhəti deyir ondadır ki, bunlar, yəni zikr edən kimi şeytan dərhal qaçır. Qubillər zikr edəndə şeytan qaçmır. Çünki Allah Teala Araf surəsində buyurur: "İnnellezine taqav izə messehum taifun minəş-şeytani tezekkeru feizə hum mubsirun." Deyir, təqva əhlinə də şeytan bir şeylə toxunduğu zaman onlar da Allahı zikr edərlər və zikr edən kimi dərhal ayılarlar. Görənlərdən olarlar. Nəyə görə? Həmən təqva ilə fəhriz saxladıqlarına görə. Amma o birisi isə yox. Ona görə bu məsələ olduqca mühümdür. Yəni bu qəlbə, yəni belə bir qəlbə nur, elm, vəhy, yəni çətin olaraq girsin. Ona görə İbn Teymiyyə rahimehullah deyir ki, nə qədər ki insanın qəlbində de itlər var. Qəlbdə itlər varsa, yəni o qəlbə yəni xeyirli mənalar girməz. Bir insanın qəlbində de itlər varsa, o qəlbə nə girməz? Xeyr, Quran girməz, xeyirli mənalar girməz. Bunu hardan dəlil alır ki, fikir alimlər başqadır. Faydanı hardan çıxarır? Deyir, Cəbrail aleyhissalam Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə vəd vermişdir, gələcək. Və vədə tamam olur, Cəbrail aleyhissalam gecikir. Hətta yoldaşı deyir ki, nə oldu, gecikdi? Və Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, bu onun əxlaqından deyil, yəni burada nəsə var. Və yolda görüşərkən Cəbrail əleyhissalamla və şikayətlənir. Və şikayətlənəndə Cəbrail əleyhissalam deyir ki, evdə it var idi. Yəni o da Peyğəmbər s.ə.v. nəvələrindən birinin küçüyü idi, çarpayının altına girmişdi. Yəni fikir verin, deyir, Cəbrail əleyhissalam deyir, hara girmədi? Küçük olan, it olan evə girmədi. Nə gətirirdi? İlim, nur, vəhi gətirirdi. İndi görün, əgər bir qəlbdə deyir, itlər varsa, o qəlbə deyir, Quran necə girsin? O qəlbə xeyirli mənalar necə girsin? Özə bunlar həsəd, kinkudurət, insanın özündən razılığı, təkəbbüllük. Bunlar deyir, elə belə yox, bunlar deyir, quduz itlərdir. Bunlar hürən itlərdir. Yəni, əgər bu itlər qəlbdə varsa, yəni faydası olmur. Ona görə bəzən insan çalışır, görür, bir nəticə yoxdur. Deməli, hər bir şeyin yəni əsası var, yəni düzgün şəkildə əldə etmək üçün əsaslar var. O əsaslara uyğun şəkildə olanda nəticə olur, umulan nəticə əldə olunur. Yox, əgər düzgün olması mümkün deyil. Ona görə ilk əvvəl, deməli, Ramazan ayına girməzdən əvvəl nə etməliyik? O itlərdən qəlbimizi təmizləməliyik ki, onun bərəkətindən əldə etmək üçün, faydalanmaq üçün. Artıq deyil, bizim həyatımızdan belə çox qalmayıb. Bəlli saatlar ola bilsin, bəlli dəqiqələr qalıb. Ya yəni artıq deyil, qəflətə vaxt qalmayıb. Və son da mütləqdir. Sonumuz deyil, bir çuxurdur. Və o çuxur da çox zülmət bir qaranlıq bir yerdir. Və bizim deyil, lüğətimizdə deyil, ona qəbir deyilir. Əl-qabru ləzi lə yədu ən yəkunu xufratan avroda. Həmən qəbir də ya cəhənnəm quyularından bir quyu və yaxud da cənnət baxçalarından bir baxçadır. Allah qorusun, Allah tələ onu baxça etsin hər birimiz üçün. Və mütləq biz bu dünya astronofikasını, dayanacağını yaxınlıqda biz tərk edəcəyik. Sonra məcburi şəkildə qəbirə, qəbirsanlığa üz tutacağız. Xilalə yevmi avvada yevm, bir gün və yaxud bir neçə gündən sonra. Və buna görə tənbəlliyin yəni tozunu üstündən sil və hər bir ciddi şəkildə işə başla və sən de gözünlə de saatın əqrəblərinə bax və gör ki, o əqrəblər işləyir, dayanmır və elə bil ki, saatın əqrəbləri sənə deyir ki, İ'məl kəmə rəaytəni ə'məl, necə ki məni görürsən işləyirəm və sən de o cür işlə, dayanma. Fəlləhzatul vahidətul həsəmə, hər bir anın öz qiyməti vardır. Və qad təkunu fəriqə beynən nəcəti və hələki. Ola bilsin, bir an insanla qurtuluş və hələk arasında bir fərq olsun. Və yaxud cənnətlə və cəhənnəm arasında. Fəsəbiq əqaribə səətikə lə təlsəqqə əqsidukə lə təqtuluk. Və deyirsən, saatının əqrəblərini qabaqla, saatın əqrəbləri səni sancmasın, yəni səni öldürməsin. وعلم أن كما أن في وقوفها من عن موتها فكذلك وقوفك يعني موت قلبك. Necə ki, bil ki, saatın əqrəbləri dayandığı zaman o saatın ölməsi deməkdir və sənin də dayanmağın, əməl etməməyin sənin qəlbinin ölməsi deməkdir. Laqad marra alayka fi sahih anna uquba man nama an salat wa huwa kasru ra'si fil qabr. Artıq səhih hədisdə keçmişdir. Kim səhər namazını yatıb qalarsa, onun qəbirdə əzabı başının sındırılmasıdır. Səhər namazını yatıb qalan insanın əzabı, qəbirdəki əzabı daşla başının sındırılmasıdır. Və bu da nəyi bildirir? Həqiqətən tənbəlliyin nə qədər təhlükəli olmasını, qəflətin aqibətinin pis olmasını. Fəhəttə məkəsəlükə və istəsləmək livaqiyyək əlmur və keyfə ləmən min qubət lə yəzəl sahibu sırran ələ cərimə. Və buna görə sən tənbəlliyini qaldır və ciddi şəkildə əmələ başla və nə qədər salih əməl etsən də onu gözündə balaca gör və etdiyin günahları böyük gör və tövbə edərək ciddi şəkildə əmələ başla ki, müvəffəq olasan və Allah Teala hər birimizi xeyrə müvəffəq etsin. Və Allah Teala hər birimizi Ramazan ayına çatdırsın. Allah Teala hər birimizi Ramazan ayında bağışlananlardan etsin. Allah razı olsun. Salamu aleykum və rahmetullah.